الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. سورة نحل کے دویم باب کے زواجرو زور نوی دا اللہ طرف ناغی خلق اللہ چیغی سرد شرکنا قرآن پا حق کیوں بیدہ بی کولا چی ساتویر الاولین دی بیاور پسی بشارتم مومنان دا پارا چیغی صحیح جواب ورکڑیو دوالو حالت یہ بیان کو ام دنیا کی ام پا آخرت کی آخر کی ہوئی چدا خلق انتظار کی پیغمبر راغلے دے قرآن نازل شوے دے او دی اغسی پہ انتظار کی دی نویلیو چدا انتظار چاکڑے دے نوی حلق شوی دی دیرو قومنو دا انتظار کاؤ دنبیا او په خبره یقین نکاو او اخر کې وی چې فاسوا وم سیئات ما عملو دا خپل عمل سزا ته په دنیا کې ورسېدا او عمل سو یستهزئون ما کانوا به یستهزئون ټوکې او مسخره. دې آیات کې ورپسې داغی او استحضا بیانی چی داغی خودیر استحضا گانی وی پا دین پور دور ٹوخی وی خدایو پا گڑیر مشعور آوا زگا چی خبر یودا او ردی دو عقیدو کلی پا یو گولے باندی پا یو سوال باندی شبہ باندی دو عقیدی رد کلی دی ام دا توحید و ام دا رسالت دا داغی شبہ و دیر مشعور دا مشرکانو دا داغی اولوی دلیلو چنور سو سرنو. وقال الذین اشرکو ویلی واکسانو چی شرکی کو لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء کچری د الله خوخوي چې مونږ دې شرک نکو مونږ دې عبادت نکو بغیر د الله نه د هیڅ شي نحنو ولا آباؤنا نبا مونږ کړو ان زمونږ مشران انا به حرام کړم بغیر د الله نه پزان باندې سوشي په شرک باندې د الله رب العزت نه دلیل پېښ کړ چې دا موږ سکونه د الله رضا دې پدی باندې دا راو خوخه ده نو زه کوم وکم ولي کدا غ خوخه نه وي موږ به وته ولي پری خودو الله یو شیخ وحنی اته ویو کی تا ته دا غو قدرت نه دی معلوم تا ته دا غو زور نه دی معلوم موږ شرکو موږ تسنوي نو بس پتو لګی چې دا په دې باندې رضا دی ا شرک چې موږ کو نو دا د الله په اجازه باندې کو دا په خواه باندې کو کاغه دا شرک دی د عقیده غا او کاغه دا بل شرک دی د عمل چې دا حلال او دا حرام او دا بحیره او صاحبه تا ټولوی دا الله خو خدا بس دی کې رد کو په توحید باندې جنانا شرک باندې الله رضا دی توحید تساجد ته وی او دویم د رسالت رضی ادا سے وکو چه گورا چه اللہ پا یوکار بانده رضا دے چه اغا یوکار کی نو کی گی او چه اغا نکی نو نکی گی نو بس زمون دا کار چه دے دا اللہ کی پا مونگ بانده نو نستاسو راتلو تساجد شتے یا پیغمبران تاسو راتلو تساجد تے چکنے اللہ یو کار کی نو تاسو بیمنی کہیں نو چی دغا کار نشے کولے نو بیاستاسو پراتلو کی اس پیدا نشتا دا بس دا خو چی دا اللہ سا خوخی نو آغا کی گی او چی نی خوخ نو آغا نو کی گی نو ستاو تساجد شو نو گور دا خبر دی بظاہر کی چو گوری نو دا زمونگ دا عقیده سره برابر ده ولی زمونگ دا عقیده ده وما تشاؤون الا ان یشاء الله مونگم دا وای چې بندیان چې یو کار کوي نو الیکي چې مخکې الله غواړي چې الله نه یوخته نو یسوک سره شي کولی وما تشاؤون الا ان یشاء الله کار اغا کیگی چلے اغواری دا زمونگا مقیده دا او دیم دا سی خبر اکڑی دا لو شا اللہ ما عبدنا کدا اللہ خوخوی چمونگ دی عبادت نکو دا بلچا شرک دی نکو نو نباوم کڑی انباوم سشی حرام کڑی دا خو چی اللہ سی غواری نو اغا کیگی بس اللہ دا غواری نو مونگے کو نو نا فرق څه دی فرق دا دی چې مونږه عقیده تن وایو زمونږه عقیده دا ده چې ما تشاؤنا الا ان یشاء الله چې الله سو غواړي نو هغه کار کوي مونږه اعتقاد نه وایو زمونږ په ایمان دی او هغه استهزاء انوي هغه ټوکا کولا نو ځکه هغه په دې سره مشرکان دي ښا دا څه ډیر په دنیا کې که کافرانو کله کله پیغمبر ته رسول الله ویلي دي نو دې دلون نن دي ویلي دې ټوکو پاشا ویلي په شکل کې ها چې احاز الذی بعث الله ورسولا دا الله پیغمبر را لېګل دي دا هغه ټوکی کول نه داس به وی ها ادویم دا چې زمونږ دا عقیده دا چې که خیر دی او که شر دی دا ټول د الله د ارادې د لاندې دی اراده د الله د هر څه کیږي او شوي دا مسلمان هم پیدا کړی دی نو کافر هم پیدا کړی دی یو کې خیر دی او بل کې شر دی آدم علیہ السلام هم پیدا کړی دی نو ابلیس هم پیدا کړی دی کنه تاسو ګورنو دنیا کې د خیر کارونه هم الله پیدا کړی او شر هم پیدا کړی ها زمونږ او د دې په میانس کې خبره کې دا پرخ دی چې مونږ وایو چې رضا په هر څه نه دی رضا صرف په خیر دی رضا صرف پا ایمان دے رضا صرف پا توحید دے بس او ارادہ دے دوارو کی گی بغیر دے ارادہ نا پا دنیا کی اوکار نا کی گی نو کا خیر دے او کشر دے بل خالق نشتا اغیر پیدا کی لیکن رضا پا یو طرف دا پا بل نا حدید آغا لتکڑے ہو چی دیوی نا بس خوچی سکی نو پا غیر رضا دے چې دنیا کې سکیږي نه پاغه رضا ده. وی زکه مونږ وکم مونږ پیوم رضا یو چې الله په رضا ده. ندی په دې خبره کې هډيري غلطه دي ډيري ښکارا چا عقل باندې معلوميږي. قران خپل جواب کی په خپل زبان جديده خبره عقلن سمره غلطه ده. ولی زګه دنیا کې بیا ګنا نشته. بس سچ کینو الله په رضا ده. سچ کینو الله په حق ده. سچ کینو د ثواب کار ده. که شرک کې که کفر کې که غلا کې که ګنا نشته. دې په نيز باندې ګنا ختم شو. ولی ځکه چې سکیږي نو د الله په اراده او رضا کیږي. نو ګنا پکې د کم ځای نه راځي. کفر پکې د کم ځای نه راځي. ټول الله رضا ده. نو دنیا نه ګنا وغیرہ ختم شو. دویم دا چې دې خبرې ندی په خپل بعضی وختونو کې انکار کوي. پدی باندې چې ساسو بیراشي جمال کوټاو پوری اوروان شي کنه دی بیا یو پسمنډا ډاکټر پسمنډا یو ځای کې ټراپو نه خي جواب دا ولکه ولي وای تا خو الله را لې کړي الله کړي هغه په رضا دی ته په ولي خپه ته بوله پریشان ته ولي دی علاج کړي دعوت دا اللہ مقابلہ کے کنخوا نکو بدی بدن کے اللہ ہستا یوکار راولی تپی نئے خوشحال تپی خفے اوگا دا اللہ کاری نوالی بھی خفا کی گی کپدی مال کے او پدی اولاد کے خدای حادثہ او درباندی راولی نوالی بھی خفے اولی بھی آجاری اولی فریاد کہیں دا خدای الله طرف نه دین اته خپل خبرې نقض عورت په خپل کې په خپل ژوند کې نه نشوبهوا او قرارات پکې د توحید او چې توحید تاجت نشته مونږ شرک کوله په رضا او سرور سرت د رسالتو چیر کله ارس الله کوي او هغه په رضا دی. استاد اترو کې څه فائدہ ده کله چې د خکار اراده کوي نوم هغه کوي نو کده بد کوي نوم هغه کوي استاد اترو د حاجت پاتې نشي کنه. نو قران جواب کوي چې نه پیغمبر دی لنه راغلي چې دې بعد الله تقدیر لري کوي نه الله تقدیر څوک نشي لري کوي دې صرف دعوت لراله او دعوت یې دا دی چې په شرک باندې الله ناراض دی او په توحید باندې رضا دی. دا مسئله راغله هغه دې په راغله چې تاسو ته د الله د رضا کار وي او د الله د قهر کار وي. تاسو نه پوهیږئ تاسو خدای خبره چې وکړه کنه چې په سوار لس شرط غلطه ده. نن بیا دې په رالو تاوستا دوارا کارو خوی چه پده غی رضا ده پده نده رضا ده حرام ده او دا جائز ده دیده پار را ده اگه دانشی کولی چه دا اللہ تقدیر واپس کنانا وائل ویل با کسانو چه مشرکانو وقبل دلیل که لو شا اللہ کچه رید اللہ فخوی چه مونگ دی شرکو نکو ما عبادنا چرګوم نو کړې مونږ سه اختیار مونږ به عبادت نو کړې بغیر د الله نه د هیڅ یو شی کاغه پته کاغه پیرې دې کاغه بنی آدم دې کاغه قبر دې کاغه ونه ده کاغه لا تو منات ته هیڅ شی بنو نحنو ولا باونا نمونګو نو زمون مشرانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نبا حرام کړه مونږه پسان باندې بغیر د الله دی اجازه نه هیڅ یو شی مونږه چې دا بحیرا او صاحبا و غیر کړی دي چې دا حرام دا الله پر رضا دي کنه چې هغه په نوې رضا نو زموږ سو قدرت ته مونږ به په صاحبان نیولیو دا ټول دا الله پیجنګلی نشته نه واقف دي بس چې یو سړی خپل خدای نه پیجنل کنه اگر دا سی بگڑ وارو شاڑو باندی ساری خواه دی خدای نده پیجندلی اگر خوبا دیر طریقو پیجندلیش دا دو دنیا اصول ندی چیو ساری جو رمکم او بس دا زین نده فزیدلی او پا غزیت سر کٹ کر دا چرشی بیدی دا کم دیکھ دا کم کتاب کی مجرم جرمو کی اول خو پلاس نرازی اچی پلاس راشی نو بیا جیل کی پروتی ولی دا غپو آغی کیس باندی پورا تحقیق کیگی دیر وقت گواہان شہادت وغیرہ نو چکو خبرہ پورا سی بیا والا صدا ورکی نستاد دنیا اصول داری او دا اللہ رب العزت بحق کی دا فیصلہ چی بس سوک دا غد رضان خلاف کین جو نیسی بے دا کم دے کراغ دا کنا تا دا اللہ کلام ندے اور ادلے چی اللہ حرزے کیوئی چی عملیتو لہا محلت مولوار کر اغمبرتم وی امحلهم رویدہ محلت ورور کر دا اوصول خدا سندی و دیسا خبری دا اللہ دا اصول لنکا چی بس ایلی سو وگر اپین آغبا نیولی دا مارین دا کم اصول دا جواب دا قرآن دا دے دکا قرآن آغا جواب کئی چی مونگ پی پوئی قرآن دا مونگ دا پوئی دا پار را آغا آغا باریکاتو کنو دی چی مفسرین لگیا ایزان لعقل جنگی پاگی بسو پوئی قرآن دیر آسان خبر کی کذالک فعل اللذین من قبلهم تغسید شرک کارونا اغی قومنو کلیو چستاسو نمخ کیو نو گو رہے چس چلور سرو شو چلو شو سر دا جواب ختم شوار سا خبر چی خبر آم غلط دا ولی دا ایوازی تاسو نه دا خود دیر دا پخوان را روان دا دا ډیره زړه مسله او په دې زړه مسله کې تاریخ په دې گواه دی چې چا شرک کړی دی مله او سره چل کړی په اخر کې خو نو ولي و سره دا چل کوم چر کله رضا او پی چې الله دې جان رضا یې نو غل عذاب نه ور کوي غل سزا نه ور کوي بلکې غزان تران دې کوي دې رحم پی کوي دیر رحیم ذات تے نا جواب شکزا لکا فعل اللذین من قبل امسرا خبر لگا او مطلب دیر دغسی کارو نکڑیو شرکو نکڑیو اغی قوم نوچ مخکد دینو نو حلاک شو انتا صبح محلاکی گئے شرک دا اللہ ندے خواہ زکی قوم نا حلاک کری دیم دې یوې خبرې جواب وکړه چې دې توحید رد کاو ټول شرک څه چلې دې مونږه کو خو پاس کا غړې باندې هم ته الله سنوي او قبل خبره چې وکنه اشارتن چې معلومې ده چر کړه الله په دې خوشاله ان تاسو لراته پیغمبران ته وي تاسو لراغله الله خو زمونږ په کار خوشاله نه زمونږ دعوت ته ضرورت شته سلام دا دعوت راکی اللہ وی آوشتے کن فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نشتے پا پیغمبران باندے بلس دی مواری مگر رسول دی اخکارا دے دا پار راغلے چتاو تا خبر اخکار کی دے دا پار ندے راغلے چتا اللہ تقدیر واپس کی چیغا پسو چیغا ارادہ کڑی دا ازې ودا غیره دوا پستی نه تاسو کار د تاسو سره کار دی، الله سره د تقدیر سره څه کار نشته. دې خوراغلی تاسو تخی چې الله په دې رضا دی په دې خپه دی، تاسو دا کار د الله د رضا نه لري. تاسو شرک کوئ او الله پیغمبران را لیکلی دې د پاره دی چې د شرک ردو کی، شرک د دنیا نه لري کی، بوتان مات کی. دا د انبیاو ابراهیم علیه السلام څومره مات تدی زه پورې دوام بابو زم او یی زورن نه زورن نه دې حال به ذکر کا او مقابله کې د مؤمنانو حال به ذکر کا. دا دریم باب او دې کې اول دلیل نقلی اجماعی د انبیانو ذکر کړي او دا دویم جواب دی وضاحت سره د دې شبهه چې خطا سوې چې دا شرک چې موږ کو دا الله پر زاوان نه کو نه دا پیغمبران الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د دې په حق کې موږ تسوای کړه سو زاحت کې چې پیغمبران یې صلی الله علیه وسلم دنیا ته هغه قاضی د پار راغلو چې شرک رد کړي، شرک رد کړي، ادفع ادفع بالتي هي احسن. اے پیغمبر دفکا لریکا د دنیا نه دا ګان لریکا او دا غی کلمی دعوت ورکا چې ډیره ښایسته ده، ډیره قیمتي ده. انبیا هو دې د پر اته سوې چې په شرک راځي. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا یقینا موږ لګلې دي په هر امت کې پیغمبر. دا سه امت باندې تیر شي پیغمبر پکې نو هر امت ته پیغمبر راتو، یو امت ته راتو. او په سم مسئله باندې ان عبد الله چې وازي د الله عبادت کوي، یعنی وحد الله. تفسیر ابن عباس کې وو الله یو ګنې وجتنب الطاغوت او ځان بچ کې د طاغوت نه. بصرینوی طاغوت معنا نشي کېده، نو معنا ته عجت څه ده؟ معنا خدا غي لفظ پکاري چې مشکلي مبهامي پته نه لګي. نو طاغوت هم چاته نه معلومه، طاغوت خدا سره لفظ ده چې هر سړی په خپل فطرت پويږي چې هر څه کې کنه او که چېرې ښکار شو نو ډېر بد رنگ وای، ډېر بد شکل وای، ډېر قبیح وای. دا نوم یې داسې او حضرت شیخ د پیندې وای او اردو کې بیان کو وی زما شیخ معنا کړی و دی دې کې چې وتنی بوتو او ته پرهیز کرو اړونګې سے اړونګا. من غو نه پویږي چې دا کمل جبه ده. خدا پنجابه کې هغه ذات لفظ چې تر صحیح کړو نغیو ته خپل جبه کې هړوم گاوي چې ځان بچ کې د تواغوت نه. نو تواغوت شیطان ته وموي، تواغوت شرک ته وموي، تواغوت بت ته وموي، تواغوت هر گمراه کارت دی انسان په شکل کې، کد شیطان په شکل کې، کد قبر او د پیر او د دستگیر په شکل کې. خو بس چې تا ته د شرک دعوت درګی نو ټول تواغوت دی. دا سورته نساء کې د يهودي او لوی عالم ته دا نوم غوښته چې هغه د هغه خپل وخت قاضی القضاتو چیف جسټس چې زوته وي. قران او ته سوره النساء کې دعا ووت ویلې دي یریدونا ان يتحاکموا الی الطاغوت. ور قران شته دي او د یو ظالمان په لې فیصله طاغوت ته وړي، کعب ابن اشرف ته وړي. نو زدید خو چې ستا په نظر کې څومره بد شیخ کاری نه طاغوت ته ځه. انبیا په دې دوه خبر راغلي ان عبد الله وجتنب الطاغوت چې خلقو الله یو غنه ځان د شرک نه بچ کې بس تا د انبیو واحد دعوت ته ان هذه امتکم امه واحد وانا ربکم فاعبدون وانا ربکم فاتقون د ویلو سورته انبیو سورته مؤمنون کې د انبیو سمره یو آسان دعوت خلقو ته نو جوړ کړو مشورې ته جوړ کړو تا غیر سر نمالو بیگی شد سمرا سان دعوت دا انبیاء وکر دیر بد کیا انسان چاگوی دا انبیاء و دعوت قروم او دا انبیاء و خبر پکی نید قرآن خبر ان عبداللہ وجتنب الطاغوت اگی دقا دعوت بیان کو مکمل سمرا چی دا اگی دا وصن کی دا سمرا او بیا اخری پیغمبر چې الله رب العزت او تبار بار ترغیب وغوی چې فاستا بما تو امر فاستا بلغ ما انزل الی قرسوا قرسوا دا غی رسول او کنه فهم وجتنی بوتاو دا دا غی زمواری و او ابل غنور زمواری دا غی نو چلا سو چل کئی چا تا ہدایت کئی او چا تا نکئی دا دا انبیاء دا دائرے نباروا دا خود اللہ حکم او پیسا دا دا اللہ خو خو بیا چسوک بے خوخو نغیت بے دعوت دا انبیاء ورسا غیبے پی پوکلل نغیت بے ہدایت شو اچسوک بے دا اللہ نو خوخو نغیبے دمس فمن ام من حد اللہ ام بازی د دین اسو کو چې الله ول توفیق ورک دا څومره ښکاره خبره ده امتونه هغه تیر شوی دي څوک نه ویني اوس دې زمانہ کې وګوره اقد الله قانون جاری ده دنیا کې مرج البحرین دو دریاونه روان دي د حق جدا دریا ده د باطل جدا دریا څنګه دې یو بل نه جدا کړی نبازی پتی قومنو کیا سوکو چی اللہ و تحدایتو کو اللہ و لتوفیق ورکوان ومنهم من حقت علی الظلالة و بازی دینا سوکو چی اگی گمرہی پی پخشوان بس ازلی بد بخت دو تویخ ازل کے اللہ فیصلہ کرد ہاں دنیا کی کارشو حل پتا دا ازل اگا فیصلہ خوپٹا خزانہ و اگی نسو خبرو وی دنیا کې انبیاء رالو او اعلان وکړو ته توحید आवाज وکړو دنیا کې نو بس خلق کار شي کنه خلق ته د الله تقدیر خبره کار شي دا فیصله په خوا شي و او مونږ وسولید مونږ ته نو خبر فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله دا غوونه چې راوخت چپا تقدیر کې آدم علیہ السلام څنګه او په تقدیر کې او په ازل کې ابلیس څنګه تقدا دا خروسته چې وی سي دا وکانه کومه خلقو تختار شو وي ورته وکانه من الکافرین دا چا ته پته نو ا دې په خوانه د الله په نس باندې بدبخت او خبيسو وي چا ته پته نو اللہ وی دا خو بیانو دا وریدو سره تعلق ساتی وستر کو باندې خو نشی لیدین اللہ وی وست تا داسی دلیل خیما چی بستر کو لیدیشی چی شکم پاتی نشی فسیرو فی الارد پدیز مکا کیو گرزے کنا خدا بندیان شل خونے اگرزے پدیز مکا کیو گرزے کخپل شکو بازے دا غیر پار دا دیر بہتر طریقہ دا اگر دے پا دیزمو کا کی او آد پخانو قومنو یادگار او دا غیر آثار پکو رہے دا غیر ملکو نسنگ پراتن دا دی شرک تبا کردی کرن تو باو باس اکتیم اصنی جتاس تبا شیخ ورے خواہ دا دیر آسان دا پوی دا پار طریقہ دا چلاوی اگر دے پزمکا کی قرآن چکل نازلی دنو آغا وقت کی خدا غیر آثار دیر خکار تا خورستو بیا خلق ارزه تورسی دو نداغی اغا زیونه بس اسیا کنی فاقا وقت که داغی اغا امارتونم تازو اغی چس پا دیلاسو جور کلی را جور کلی و اغام بلکل اوریجنلو که داغی دا بو زیونو که داغی دا ارام زیونو که داغی زمکیوی که داغی باغونو را غسی پا خپل حال باقیو نو داغی نا دیر زیاد عبرت اغستیشه اچی خلق و تورسی دا عدیبا که پلا سوال نا خیستا خیستا گٹی قیمتی اغیتی لرکتی تاو خیستا خیستا لرگی او اغا امارتونا او اغا جواهراتو لوٹ مار جوڑ شو نو اس خو بگی اغا عمر عبرت نشتا لگا اغا وقتی چسنگو خوا باقی دا داغی دا لاسو اغا سیدون اپراتو کنا خوا دکا اللہ وید دین و خیبرت و آخری جو آبادی بیکلو لرگی و پکنو تا شگٹا بے استعمال کلیو تا پریوتو کلو کنی آدیان سمودیان کلتی شنگ اگر دے پدیز مگا کی فنزرو اگر دے پنظر دے عبرت سر اسی دا سیل دا پارا مزے دا دنیا دا پارا مزے دا عیش دا پارا مزے چیسی تاسو گوری چی پوک دا بس امرا پالوان خلق دیو یو بلاک تاو گورا چی بس پی مونگ لستن نشو جن او دا با یو تنو گیل کار او مصری تبیوی بلاک واخل امرا پالوان نداغی تا امگو رای او جانے دیتاو گوری چی ولی تباشو ولی حلاک شو دا دی شرک حلاک کر دا عبرت تنو آخر وګوره په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت المكذبین سرنګ شان جام دا قومونو چې پیغمبران یې دروغجن کړل الله وی تاسو او تاسو رښتینی کړو تاسو هم داږي په قدم قدم یې خره کړه هغه خور پر لا دور ټوک نه وکړ لکه دا تاسو چور پورې وکړه او تاسو وایي چې الله په رضا ده چلا دا چانا رضای نو دا کار و سرکی چی ملکی پی غرگی کو او غسل اوان پرات دی پیریان دی پکی او زند سر دی پکی او آزون دی پکی از مارو دا شرم خانو او انسان پکی نشتا دی دا شیطی جوڑ شی دا جواب دا شبه یو شبه آوا خودی خطر نا کوا اللہ دیر پاسان طریقہ باندی جواب کو لیکن دا انبیاء و دیر شفقتی تغیی چره دا سود نکیگی چه دا مونگ دا قوم دا حلاک شی دا داغی می نئی کنخا اللہ چه و پیغمبر را لیگی نو دا سین را لیگی دا غب از رو که دا خپل قوم سر دمرا محبت او دمرا شو چه دی مومنان شی مسلمانان شی دا نبی علیہ السلام دا دولو نزیاد نا اللہ علی تسلی ورکی چه تا محبت کی آخر